Барановичы, у Барановичах падатковая інспекцыя абвясціла, што сума, якую атрымае бюджэт з усіх дакляраваных за 2008 год прыбыткаў, найменшая за ўсе апошнія гады. Чым гэта тлумачыцца, высвятляў на месцы Анатоль Кругавец. Паводле афіцыйных звестак, найбагацейшы бізнасовец у Барановичах зарабляе 2000 даляраў у месяц. Таму тамтэйшы эканаміст і прадпрымальнік Мікалай Чарнавус заяўляе: Барановцы теперь найбеднейшие в сравнении с жихарами подобных городов. Еще с сентября месяца моя зарплата мало стала, и все хуже. В данное время торгмаш там стал, агрегаты стали. У нас еще хуже будет. Былый кандидат у депутаты палаты представников Рыгор Грык дадае: Люди купляют только поездки. У тутэйшым университете, які ў народе называют президентским, заробки значно меньше, чем у менских выкладчиков. В сравнении с другими университетами и со школами, то тут совсем мизер платят. Особливо вот теперь. Он не имеет никакой категории посады деканов, зачиков, кафедр. Занимаются выпадковые люди. Разважая кандидат наук Анатолий Янковский. Чиновники с гарвыканкаму на мои пытания про низкие доходы не отказывали. Ліда, фермеры Лідчыны ў крызісны час засталіся сам-насам са сваімі праблемамі, перадае Міхал Карневіч. Фермерская гаспадарка Евгенія Чычкан месціцца ў вёсцы Цябыліцкага району. Евгенія Чычкан кажа, што апошнім часам стала зусім цяжка. Нават сваю прадукцыю нікуды немагчыма прадаць. Напрыклад, і свіней немагчыма збыць, цілят малочных немагчыма, а якщо збыць, то па зусім дзяшовай цане. Пасчытала, то практычна задарма. Вельмі трудна жыць. Капусты былі па осені, нідзе не маглі збыць. Так кормім свіньмі. А якія ж затраты панеслі? Сельскагаспадарчая прадукцыя, са слоў спадарыні Чычкан, танная, а вось салярка і запчасці для тэхнікі дарагія. Ужо, можа быць, я за год які два, если Бог дасць яшчэ здароўе на гэтыя два гады, магчыма і закрыюся, потому што дзяцей не падахвочыш, потому што дзеці відзяць, якое ўсё. Я запытаўся ў гаспадыні, ці дапамагае фермерам дзяржава. Ніякай дзяржава дапамогі не даказвае. Сколько бы ні абращаліся, хоць адзін раз мы ўжо робім 10 гадоў зямлю. Прасілі, каб хоць адзін які-то крэдыт, то другой раз ані начальнікі вообще адгаварываюць. Не рабіць нічога на зямлі багатым не будзеш, што не хочуць дзяржаць, наверна, калхозы гэтыя. Куды ж гэтыя чыноўнікі ўсе дзенуцца? Фермер з вёскі Ваверка таго ж Лідскага району Станіслаў Савіцкі: Вырастіць не праблема, збыць праблемы. Монополисты не дают ничего, вот ни капусты продать, ничего, они все силой у магазины, все, кажется, ну, сверху идет им.